masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Oszczędzaj w mega stylu, to tydzień mega oszczędności w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy pomarańcze w siatce 2 kg tylko 5,75. Prawdziwie niskie ceny w Kauflandzie. Poznaj SUVy marki Jaguar, e-Pace oraz F-Pace. Tylko teraz w wyprzedaży dobrego rocznika 2019. Pokrywamy za Ciebie opłatę wstępną w wysokości nawet 30 tysięcy złotych, a Ty płacisz niską miesięczną ratę i cieszysz się swoim nowym Jaguarem. SUVy Jaguar. Teraz bez opłaty wstępnej z miesięczną ratą od 1640 zł netto. Liczba samochodów ograniczona. Szczegóły na jaguar.pl. Teraz MediaMarkt. Dzięki usłudze konfiguracji laptopa i smartfona zyskasz sprzęt gotowy do pracy w każdych warunkach. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zrobimy to za Ciebie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiej Radio, niedziela, 26 stycznia, minęło 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kamil Stoch, najlepszy, Dawid Kubecki, trzeci w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Ostrzeżenie IMGW przed gołoledzią w 12 województwach, prawie w całym kraju, do jutra marznąca mrzawka. Prezydent Ukrainy będzie na obchodach 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Wołodymyr Zełenski będzie w Polsce już dziś. Wielki sukces Kamila Stocha w Zakopanem nie dał szans rywalom i zwyciężył w konkursie Pucharu Świata w skokach. Na podium także Dawid Kubacki. Znakomity występ biało-czerwonych śledził Kuba Niziński. Ale to były emocje, ale to były wrażenia, ale to była temperatura. Dawid Kubacki pierwszy po pierwszej serii. Stefan Laje na miejscu drugim. Kamil Stoch był na miejscu trzecim. Ale atak naszego mistrza w drugiej serii był piorunujący. 140 metrów Kamil Stoch objął prowadzenie. Później Stefan Kraft wskoczył za jego plecy. Laje nie wytrzymał presji. Skok 134 metry spowodował, że Niemiec spadł na czwarte miejsce i na górze został już tylko Dawid Kubacki, który musiał postawić kropkę nad i. Bliżej niż w pierwszej serii Dawida Kubackiego. W pierwszej było 140 metrów, w drugiej 133 dało Kubackiemu trzecie miejsce i kolejne już w tym sezonie podium, a więc biało-czerwono na podium w Zakopanem. Kamil Stoch na miejscu pierwszym, Dawid Kubacki na miejscu trzecim. Kuba Niziński, dziękujemy za relację. Z Kubą połączymy się jeszcze w naszej sportowej audycji. Teraz informacje dla kibiców, którzy będą wracać z zawodów Pucharu Świata. Wciąż z opóźnieniem kursują pociągi na trasie Kraków-Zakopane w obu kierunkach, zarówno do stolicy Małopolski, jak i do stolicy Tatr. Jeden z nich, skład Małopolska, jest opóźniony o prawie 2 godziny. Tuż przed południem w okolicach Kalwarii Zebrzydowskiej doszło do awarii. Przez kilka godzin wstrzymany był ruch kolejowy, tłumacza Anna Zakrzewska z PKP Intercity. Pociąg EIC Morskie Oko wjechał w sieć trakcyjną na szlaku jednotorowym Lęcze Kalwaria Zebrzydowska Lanskrona. Skład został wciągnięty lokomotywą osłonową do stacji Kalwaria Zebrzydowska. Problemy z przejazdem z kolei w stronę Tatr mają też kierowcy. Nadal blokuje się Zakopianka, czyli droga krajowa nr 7 w Skomielnej Białej i droga krajowa nr 47 na skrzyżowaniu w Klikuszowej. Kierowcy powinni być bardzo ostrożni na drogach całej Polski. Może być niebezpiecznie. Niemal we wszystkich regionach obowiązują ostrzeżenia przed gołoledzią. Marznąca mrzawka pada od rana prawie bez przerwy w północnych województwach, mówi Małgorzata Tomczuk z IMGW. Tylko województwa południowe, województwo śląskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie nie są objęte ostrzeżeniami. Spodziewamy się, że przy takiej pogodzie, którą mamy dzisiaj, czyli jest wilgotne powietrze, ciepłe, niskie chmury, dużo wilgoci, a jednocześnie jest to okres zimowy, więc temperatury gruntu w wielu miejscach są ujemne albo w nocy będą ujemne, że przy opadach deszczu lub mrzawki wystąpi oblodzenie. Ostrzeżenia IMGW dla 12 województw obowiązują do jutrzejszego przedpołudnia. Prezydent Ukrainy będzie jutro w Auschwitz-Birkenau. Wołodymyr Zełenski weźmie udział w obchodach 75. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego obozu zagłady. O szczegółach z Kijowa Paweł Guszko. Jak poinformowało biuro ukraińskiego prezydenta, Wołodymyr Zełenski uda się z wizytą do Polski już dziś. Na poniedziałek zaplanowano jego udział w obchodach 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Wizyta ma charakter roboczy, a w jej ramach planowana jest też rozmowa z prezydentem Andrzejem Dudą. Więcej szczegółów nie podano. W zeszły czwartek Wołodymyr Zełenski zrezygnował z udziału w organizowanym w Jerozolimie Światowym Forum Holokaustu. Na forum tym przemawiał prezydent Rosji Władimir Putin. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. W jutrzejszych uroczystościach w Auschwitz-Birkenau weźmie udział ponad 200 byłych więźniów nazistowskiego obozu. Przyjedzie także ponad 60 delegacji reprezentujących państwa i organizacje międzynarodowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pochmurny w centrum i na północy kraju. Tam przelotne opady deszczu, miejscami marznącego, powodującego gołoleć. Na Podlasiu niewielki śnieg. Termometry pokażą jutro w Augustowie 1 stopień, w Warszawie 3, w Szczecinie 5, we Wrocławiu 7. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Święta bez granic 2019. Akcję zwieńczył, choć jeszcze nie zamknął, koncert noworoczny w Trójce. Wystąpiła Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Michała Klauzy z solistką Joanną Moskowicz. W programie utwory z repertuaru m.in. Wojciecha Kilara, Johanna Strausa, Franciszka Lechera, także z repertuaru Wojciecha Kalety, bo jak słychać, nasz karp w tle. Zapraszam zatem na retransmisję tego koncertu już dziś, po godzinie 19. Obecność obowiązkowa. Kuba Strzyczkowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup robot odkurzający Roomba z aplikacją iRobot Home z możliwością obsługi smartfonem w wyprzedażowej cenie 1099 zł i oszczędź 100 zł. A kupując 55-calowy telewizor Panasonic 4K z technologią OLED gwarantującą idealne kolory w wyprzedażowej cenie 5499 zł oszczędzisz 1500 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Ważne, że w domu jest ciepło. Ciepło w domu zapewni ekogroszek z Polskiej Grupy Górniczej. Zamów u autoryzowanych sprzedawców albo na pgg.pl. Pamiętaj, pgg.pl. Nadajemy z archipelagu Beztroski. Czuwamy, aby lato 2020 z Rainbow było wyjątkowe. Dlatego, uwaga, w promocji Second Minute jeszcze tylko przez 6 dni macie 3 gwarantowane beztroskie bonusy. Do 500 zł rabatu. Parking przy lotnisku za złotówkę i do 50 euro zniżki na jedną z 3 usług dodatkowych. Nie czekajcie! Rezerwujcie w salonie Rainbow lub na r.pl. Rainbow. Archipelag Beztroski. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Witamy w drugiej części naszej sportowej audycji. Tomasz Gorazdowski i Adam Malecki. Radujemy się, raduje się cała Polska. Cieszymy się z wyników naszych skoczków w Zakopanem. Tam na miejscu pod wielką krokwią jest Kuba Nidziński. Kuba, biało-czerwono, hymn był, nasi na podium. Oj tak, ależ to był konkurs, ależ to było zakończenie tego weekendu. Wczoraj troszkę rozczarowania na twarzach kibiców, bo przecież Polacy nie stanęli na podium, ale dzisiaj sobie odbili i to we dwóch wskoczyli na podium. Kamil Stoch wygrał konkurs, Dawid Kubacki na miejscu trzecim, Polaków przedzielił Stefan Kraft. Hymn oczywiście odśpiewany przez te 25 tysięcy gardeł brzmiał fantastycznie. No a teraz Polacy jeszcze koło trybunki gdzieś wyciągają dłonie w kierunku kibiców, przybijając z nimi piątki, ale przypuszczam, że ta ceremonia, te podziękowania dla kibiców jeszcze troszkę potrwają. Co najważniejsze, na koniec weekendu mamy podium i kto wie, bo Dawid Kubacki coraz bliżej pierwszego miejsca w klasyfikacji Pucharu Świata, ale nie chcę zapeszać. Dziękujemy bardzo. Kuba Nidziński prosto z Zakopanego. Dobrze dzisiaj było także w biatlonie, chociaż w tym przypadku blisko podium, bo czwarte miejsce Moniki Hojnisz-Starengi. To był bieg ze startu wspólnego na 12,5 km wygrała Szwedka Eberg w Australian Open. Najważniejsze informacje to Novak Djokovic i Roger Federer. Serb ograł Argentyńczyka Schwarzmana, a Szwajcer wygrał z Węgrem Fuczowiczem. Djokovicem, no i zagra w 15. ćwierćfinale Australian Open w karierze. Cieszą się Polacy w Polsce, cieszą się Hiszpanie w Hiszpanii, a także w Sztokholmie, bo tam w finale Mistrzostw Europy w piłce ręcznej Hiszpanie pokonali Chorwację 22-20. Wynik wskazuje na zacięte spotkanie i tak powinno być w finałach Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, Pucharu Świata. Im więcej emocji, tym lepiej. A w Plus Lidze Siatkarzy u nas dzisiaj emocji no właśnie nie było chyba tyle, ile mogłoby być, bo Werwa Warszawa wygrała gładko z Jastrzębskim Węglem 3-0. Najlepszym zawodnikiem tego spotkania został Piotr Nowakowski. Nie wiem, czy przyglądałeś się, ile skończyło się w Pucharze Anglii. Manchester United prowadził do przerwy 5-0, potem widziałem już na pewno 6-0 było. I być może w ostatniej minucie dołożyli jeszcze jeden, a być może nawet dwie bramki. O tym się przekonamy pod koniec audycji. Wtedy będzie spacer po europejskich boiskach piłkarskich, a za moment, mam nadzieję, że za moment, a może za dłuższy moment, będziemy rozmawiać z naszym gościem. Czekamy na gościa w studiu w Gdańsku, a gościem będzie Natalia Partyka, która wraz z koleżankami w czwartek wywalczyła olimpijski awans do Tokio i to będą jej czwarte igrzyska. Takie igrzyska olimpijskie i piąte igrzyska paraolimpijskie. Brawo, brawo. Odpalili petardę nasi skoczkowie, my też odpalamy petardę. Minut po godzinie 18, tu trójka, tu trzecia strona medalu. Dzisiaj w Zakopanem odpalili nasi skoczkowie, odpaliła przed chwilą Nirwana, a w czwartek w Portugalii odpaliły nasze tenisistki stołowe. Tenisistki stołowe i tenisiści stołowi walczyli o olimpijskie kwalifikacje do Tokio, no i tenisistkom się udało. W studiu w Gdańsku witamy Natalię Partyka. Dobry wieczór, Natalia. Witam, dobry wieczór. No i w pierwszych słowach oczywiście gratulacje, bo nie jechałaś wraz z koleżankami do Portugalii jako faworytki. Tymczasem udało się w tym decydującym spotkaniu z Ukrainą, wygrałyście, chociaż mecz podobno był dramatyczny, 3-1. No i meldujecie się w Tokio. Jak bardzo to było realne przed tym, zanim wyjeżdżałyście do Portugalii? Powiem tak, wiedziałyśmy, że w Portugalii jest 9 miejsc do rozdania do turnieju olimpijskiego i chętnych na te 9 biletów do Tokio było zdecydowanie więcej, więc po prostu nie ukrywałyśmy przed turniejem, że dużo będzie zależało od losowania. To ono dla nas okazało się trochę ciężkie, mogło być gorsze, ale oczywiście też mogło być lepsze. Wiedziałyśmy, że w drugiej rundzie po prostu o awans olimpijski zagramy z drużyną Ukrainy, która jest bardzo wymagającym przeciwnikiem. No i powiem tak, mecz to był po prostu istny horror od samego początku do samego końca. Skończył się wynikiem 3-1 dla nas, a grałyśmy... Chociaż zaczął się nie ponad... najlepiej, prawda? Tak, zaczął się od naszej porażki mojej i Natalii Bajor w grze deblowej. Przegrałyśmy 3-2 do 9 w ostatnim secie. Także... Powiedzmy, że margines błędu wyczerpałyśmy już na samym początku, bo plan był taki, aby po prostu tego dubla wygrać i aby objąć prowadzenie już na samym początku i aby później Li Qian dalej robiła swoje i aby było po prostu 2-0 dla nas zamiast 1-1. No ale najważniejsze, że się dobrze skończyło, chociaż no naprawdę nerwów nie brakowało. Myślę, że wszyscy mieliśmy stan przedzawałowy na ławce od samego początku do końca. No i jak w takiej sytuacji sobie poradzić? Jaką rolę w tym wszystkim przed tym meczem z Ukrainą, gdzie nie byłyście faworytkami, jaką rolę tutaj odegrał trener Zbigniew Nęcek? My drużynę z Ukrainy znamy bardzo dobrze. Znamy wszystkie trzy zawodniczki. Już niejednokrotnie ze sobą grałyśmy i po prostu... No, przygotowaliśmy się do tego meczu tak jak do każdego innego, jednak no, koncentracja od samego początku była na najwyższym poziomie i też sobie przed meczem powiedzieliśmy, że po prostu mamy grać na luzie, o ile jest to możliwe i przede wszystkim cieszyć się grą, żeby wiadomo było, że zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby ten wynik był korzystny dla nas. Trener od początku starał się nie wywierać na nas żadnej presji, starał się nas zachęcić do takiego pozytywnego podejścia do tego meczu i przede wszystkim nas wspierał na ławce, bardzo nam kibicował i myślę, że to też pomogło i wspólnie walczyłyśmy. No, kto grał, to akurat walczył przy stole, a pozostała część drużyny walczyła równie mocno na ławce i myślę, że to fajnie wyglądało i myślę, że to też naprawdę miało duży wpływ na wynik całego meczu, bo gardła na sam koniec miałyśmy mocno poździerane. No i bardzo dobrze, w końcu awans na igrzyska to niecodzienna sprawa, chociaż paraolimpijskie igrzyska to będą dla ciebie piąte, igrzyska olimpijskie czwarte, w związku z tym no, jesteś bardzo doświadczoną już olimpijką. I teraz pytanie jest takie, Natalia, na co możemy liczyć, na co wy liczycie, czego się można spodziewać po turnieju olimpijskim, bo tam już nie będzie Nigerii, tylko będą Chinki, będą Koreanki, Japonki, no to już nie będzie tak łatwo. Albo tam będzie już, zdecydowanie tam już będzie trudniej. Trochę trudniej. O, tak. Tam już będzie tak, zdecydowanie trudniej. I myślę, że tak samo jak w tym przypadku, też dużo będzie zależało od losowania, no bo wiadomo, że wszyscy chcieliby w tym losowaniu uniknąć Chinek. To jest drużyna, z którą nikt nie chce grać i mam nadzieję, że tak też się stanie, że my na nie nie wpadniemy. No w każdym razie no myślę, że się przede wszystkim dobrze przygotujemy. Jeśli każda z nas będzie w dobrej dyspozycji, to no mam nadzieję, że będzie nas stać na pokonanie lepszych przeciwniczek od nas. Tak naprawdę jeszcze ciężko powiedzieć, z którego koszyka jakby będziemy losowane. Może być tak, że w pierwszym meczu trafimy na drużyny rozstawiane z pozycji 1-4. Więc to będą najlepsze azjatyckie zespoły i na pewno w tych meczach to my nie będziemy faworytkami, ale myślę, że będziemy mogły grając na wysokim poziomie powalczyć i spróbować się zrobić jakąś niespodziankę. No na razie, szczerze mówiąc, jeszcze aż tak daleko nie wybiegamy w przyszłość. Cieszymy się chyba jeszcze tym awansem do Igrzysk Olimpijskich, a co będzie, no to zobaczymy i myślę, że za jakiś czas, za kilka tygodni, za kilka miesięcy już coraz bardziej będziemy zastanawiać się nad tym, jak ten turniej olimpijski będzie wyglądał. Ja myślałem, że już po ostatniej piłce w zasadzie będziecie myślami w Tokio, ale najwyraźniej jest inaczej. Dopytam jeszcze, jakbyś mogła tak w skrócie przypomnieć, jak wygląda turniej olimpijski? Czy to jest pojedynki pucharowe, że od razu przegrywający odpada, czy są jakieś pojedynki w grupie? Tak, to jest system pucharowy, startuje 16 drużyn, najlepszych z całego świata. Jest drabinka i przegrany odpada, zwycięzca idzie dalej. Także no, pierwszy mecz już jest meczem o awans do najlepszej ósemki. Więc no, nie ukrywam, że fajnie byłoby się co najmniej w tej ósemce znaleźć. No jedynie w dniu dzisiejszym na pewno mogę obiecać tyle, że przygotujemy się do tych igrzysk jak najlepiej, a później jak już wyjdziemy do stojąco, że będziemy walczyć i damy z siebie 200% normy, zostawimy tam kawał serducha przy stole i mam nadzieję, że wtedy wspólnie z kibicami będziemy mogły się cieszyć z jakiegoś fajnego wyniku. Jesteś czterokrotną mistrzynią paraolimpijską, zatem Pekinu, Londynu, Rio de Janeiro. Byłaś na igrzyskach w Pekinie, Londynie i Rio też. Chciałem cię zapytać o twoją przyszłość, bo jest zawodniczka Nixia Lian, która jest z Chin, która ma 56 lat i reprezentuje Luksemburg. Czy masz podobne plany, żeby tak długo pograć? Czyli rozumiem, że mam też grać do takiego wieku. Bardzo cię prosimy. Wygląda na to, że trochę grania przede mną. No, tak, Nixia Lian jest bardzo dobrze znana w środowisku tenisowym. Jest to zdecydowanie najstarsza zawodniczka grająca na tak wysokim poziomie, ale myślę, że to jest ewenement. No, dobrze chyba się odżywia. Na pewno też. Myślę, że nie tylko to. Pewnie wiele czynników ma wpływ na to, w jakiej jest formie. W każdym razie no, myślę, że drugiej takiej zawodniczki pewnie przez długi czas nic nie będzie, a co najśmieszniejsze, ona się wcale chyba nie szykuje do zakończenia kariery. Naprawdę jest bardzo wymagającą przeciwniczką i zawsze ci, co z nią grają, są w niezłych tarapatach, ponieważ jej styl grania jest też naprawdę bardzo nieprzyjemny. Więc no zobaczymy. Ja mam teraz, no, w tym roku skończę 31 lat, czyli wychodzi, że jeszcze dużo grania. 12 lat grania przede mną. Nawet można powiedzieć kilkadziesiąt, jeżeli przyjrzymy się wiekowi Chinki. Natalia, czy w ostatnich czasach w tenisie stołowym coś się zmieniło? Czy gra zaczyna wyglądać jakoś inaczej? Bo oczywiście kibice, szczególnie ci przed telewizorami, pewnie żadnych zmian nie widzą. Natomiast wy jako profesjonalistki stojące przy stole obserwujecie, że ten tenis stołowy dokąd zmierza, coś się zmienia, wygląda trochę inaczej na inne rzeczy trzeba zwracać uwagę? No wiadomo, że kilkanaście lat temu zaczęli wprowadzać pewne zmiany, już się nie gra do 21, ale gra się do 11, serwuje się po dwa serwy, są większe piłki, zmieniły się też zasady serwowania, są to takie drobne rzeczy, może bardziej dostrzegalne przez zawodników, mające wpływ na po prostu na sposób grania, ale też i na przykład są piłki plastikowe, to jest też duża zmiana, jaka pojawiła się w przeciągu ostatnich kilku lat, bo dzięki temu, że są piłki plastikowe, te piłki po prostu mają troszeczkę mniejszą rotację i myślę, że to miało na celu spowodowanie tego, że te akcje będą troszeczkę dłuższe i w związku z tym tenis stołowy będzie przyjemniejszy dla oka, dla takiego normalnego kibica, który będzie to oglądał czy na sali, czy w telewizji. Bo teraz tenis stołowy troszeczkę poszedł też w stronę takiej siły i czasami wygląda to tak, że te akcje są po prostu krótsze i nie jest to do końca to, co myślę, że też polscy kibice pamiętają za czasów Leszka Kucharskiego czy Andrzeja Grubby, że te akcje były bardzo, bardzo długie i widowiskowe. Teraz jest to mieszanka tak naprawdę wszystkiego, ale moim zdaniem, choć to oczywiście jest mocno subiektywna opinia, ciągle ten stołowy jest niezwykle interesujący, bo po prostu bardzo dużo się dzieje. Jest to, sytuacja zmienia się z sekundy na sekundę i właśnie to jest chyba najfajniejsze w tym wszystkim. I grać można do 50 i plus. Natalia, czy długa wymiana, czy krótka wymiana, czy piłka z rotacją, czy bez, życzymy tobie, a w zasadzie życzymy wam, całej trójce, by w Tokio ta ostatnia piłka należała po prostu do was w każdym meczu i żebyście wracały z sukcesami. Dziękuję bardzo, postaramy się. Dziękuję bardzo, proszę przekaż gratulacje koleżankom, a w Gdańsku naszym gościem była Natalia Partyka, olimpijka z Tokio. Program Trzeci Polskiego Radia. Catches a bouquet. Another laser doesn't Trwają derby Rzymu na prowadzeniu. Roma wygrywa z Lazio 1-0. Przed chwilą piękny gol Edina Dzeko. I my czekamy na telefony od Państwa. 22 i 7 trójek, to nasz telefon. Dobry wieczór, witam. Czy będzie jakiś konkursik jeszcze dzisiaj telefoniczny? Dobry wieczór, nie. Szymon, w zeszłym tygodniu wygrałem bilety na skoki do Zakopanego. Wsiadłem właśnie do samochodu i muszę powiedzieć, że było czadowo i chciałem powiedzieć po prostu dziękuję. Dziękujemy również, polecamy się na przyszłość. No i najważniejsze, że można było sprawić komuś frajdę, bo to zawsze jest frajda. Dokładnie tydzień pozostał do rozegrania wielkiego Super Bowl, czyli finału NFL futbolu amerykańskiego, który w tym roku odbędzie się 2 lutego w Miami. Wiadomo, ile zespołów zagra, 2, wiadomo, co się będzie działo, wiadomo, kto wystąpi. Za tydzień więcej powiemy o sportowej stronie tego wydarzenia, a teraz więcej o aspekcie finansowo-organizacyjnym i o meczu, który się zbliża. W San Francisco 49ers zagrają z Kansas City Chiefs. Super Bowl is underway. Let's go, baby. Od 2 lat dzień w dzień pracujemy nad tym, aby wszystkim podczas Super Bowl zapewnić jak największe bezpieczeństwo. Sprawdzamy wszystkie możliwości, zarówno na ziemi, jak i w powietrzu, gdzie mogłoby wystąpić jakiekolwiek zagrożenie. Stworzyliśmy specjalną stronę internetową, gdzie na żywo można przeczytać, jak najlepiej poruszać się po mieście podczas tego wydarzenia. Mówi Rodney Barreto, przewodniczący komitetu organizacyjnego. Miasto gospodarz, któremu zostanie przyznana organizacja Super Bowl, musi spełnić kilka podstawowych warunków. Zresztą Floryda ma to szczęście, że w historii to właśnie tutaj finał futbolu amerykańskiego odbywał się najczęściej. Mówi znawca tej dyscypliny sportu, dziennikarz z Chicago, Łukasz Dudka. W Miami i na Florydzie ogólnie odbyło się najwięcej Super Bowls. Dzieje się tak dlatego, że liga przez wiele, wiele lat miała bardzo sztywne reguły dotyczące tego, gdzie Super Bowl może się odbyć. Może to być tylko i wyłącznie miasto, które ma drużynę NFL, miasto, które dysponuje wystarczająco dużym stadionem, wystarczająco dużym zapleczem hotelowym w najbliższej odległości od stadionu. I przez wiele lat było tak, że musiał to być albo stadion zadaszony, albo stadion ulokowany w mieście o ciepłym klimacie. Na przykład takim jak Miami. Liga odeszła od tej zasady w jednym roku, kiedy zorganizowała Super Bowl na stadionie New York Giants i New York Jets w New Jersey. Tam udało im się cudem dosłownie uniknąć burzy śnieżnej, która nadciągnęła nad Nowy Jork zaledwie kilka dni później. Wszystko się udało zgodnie z planem. Teraz w przypadku Miami jedyne, z czym potencjalnie będą musieli się mierzyć organizatorzy, to deszcz, ale z tym, wydaje mi się, bez problemu sobie poradzą. Super Bowl najwięcej zarabia z reklam. W trakcie całego widowiska, które trwa około 4 godzin, stanowią one aż 55 minut czasu antenowego. W tym roku średnia cena 30-sekundowego spotu nieznacznie przekracza 5,5 miliona dolarów. Z tego tytułu NFL ma zarobić 382 miliony dolarów. W USA finał futbolu amerykańskiego przed telewizorami gromadzi ponad 100 milionów widzów, natomiast tylko 65 tysięcy może go zobaczyć na żywo. Taka jest pojemność stadionu Miami Dolphins. W USA jest wielu ludzi, których stać, aby zapłacić za bilet 40 tysięcy dolarów. Takich biletów w tej chwili zostało już tylko kilka. Co wchodzi w cenę? Oczywiście oprócz specjalnego, tak zwanego pokoju, który znajduje się tuż nad murawą, gdzie serwowane jest najlepsze jedzenie i alkohol, dowożonym się jest na stadion bez korków, specjalną czarną limuzyną. Zapewnione jest też miejsce praktycznie tuż przy wykonawcy podczas słynnego halftime show, czyli koncertu gwiazdy w przerwie meczu. W tym roku wystąpi Shakira i Jennifer Lopez. Artyści tradycyjnie nie otrzymują w tym przypadku wynagrodzenia. Sama możliwość zaprezentowania się podczas Super Bowl jest olbrzymią nobilitacją, natomiast w tej chwili ceny biletów dla tzw. zwykłych śmiertelników kształtują się bagatel od 4,5 tysiąca dolarów do 34 tysięcy. Nie ma żadnego zagrożenia, że one się nie sprzedadzą. W tej chwili średnia wartość wejściówki wynosi 6232 dolary. To najwięcej w historii. Super Bowl na południowej Florydzie obecnie jest już wszędzie, w sklepach, na lotniskach, a w przedszkolach dzieci bawią się już okolicznościowymi piłkami. Super Bowl is underway. Let's go, baby. Hey, let's lock and load it! Za tydzień podczas trzeciej strony medalu będziemy na stadionie Dolphins i opowiemy Państwu, co dzieje się na kilka godzin przed rozegraniem tego spotkania. Prognozy mówią, że może być w ten dzień deszcz, a nawet burza. Obiekt Dolphinów nie jest zadaszony. Z Miami dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. It's been lonely, trying to get your attention from 1,000 miles away. And you know me, always overthinking the worst possibilities. Yeah, we both know. In between you and me, there's an ocean. Cast away in a sea, and it's frozen. I'm exposed, can't you see? All I need is a little warmth. Without you, pretend that I'm not torn, but I don't wanna let go of the things that keep me warm. Without you, I'm just cold. I built a little boat with a sail from the memories I've been collecting, and I'll hold out for the wind. Blow me, take me home the whole way in your direction. Yeah, we both know. In between you and me, there's an ocean. And I'm just trying to get a little closer. Pull me in, cause I'm here, and all I need is a little warmth. Without your arms around me, without you on my skin, without you on my body, I'm sorry. I'm sorry, I don't mean to be desperate or pretend that I'm not torn, but I don't wanna let go of the things that keep me warm. Without you, I'm just cold. Without you, I'm just cold. I need a little. Without you on my body, I'm sorry, I'm sorry. I don't mean to be desperate or pretend that I'm not torn, but I don't wanna let go of the things that keep me warm. Without you, I'm just cold. Without you, I'm just teraz wracamy do skoków narciarskich i Kuby Nizińskiego. Nasz krakowski kolega rozmawiał o presji, o stronie mentalnej tej dyscypliny z byłym skoczkiem Jakubem Kotem. To robi wrażenie. Czy jesteś na dole, oglądasz to jako kibic, czy jako skoczek wjeżdżasz na samą górę, dociera to do ciebie. Te wszystkie trąby, krzyki. Atmosfera jest niesamowita i tutaj wszyscy działacze FIS-u, którzy przyjeżdżają, sędziowie z całego świata, no po prostu robią filmiki, zdjęcia, biją brawo, no bo o to w tym chodzi. To ma być po prostu show, to ma być zabawa, widowisko sportowe, ale też właśnie połączone z atmosferą dla kibiców, dla wszystkich, więc to jest to, co FIS chce sprzedawać i bardzo dobrze, że Zakopane to potrafi. Natomiast no, skoczek czuje to, natomiast no, nie ukrywajmy, jak rusza, puszcza się z belki, no to jest tak skoncentrowany na skoku, ten szum gdzieś powietrza tak przelatuje, że coś może dociera, ale jednak jest tylko ten skok, prawda, najważniejszy. Dopiero jak ląduje, to wtedy znowu to wszystko dociera ze zdwojoną siłą, że coś tam się dzieje, że ci ludzie dudnią, huczą, ale jest to niesamowite. Tak czy siak po prostu wielkie brawa za to, co tutaj się dzieje. Jakbym był skoczkiem, gdybym miał tego doznać, to musi być ogromna presja. Jedziesz wyciągiem na górę i widzisz ten tłum, wiesz, że jesteś wysoko w klasyfikacji, że wszyscy na ciebie liczą. Takie specjalne przygotowanie mentalne właśnie pod tym kątem? To jest tak, że to jest woda na młyn dla tych, którzy są w formie, tak? Jest teraz Dawid, Kamil, to ich to jeszcze napędza, prawda? Natomiast gorzej to wygląda z zawodnikami, którzy tej formy szukają. Przykład Maćka, Stefana, Kuby Wolnego, to wtedy faktycznie niby mamy swoją publiczność, te ściany pomagają, ale oni siedzą na belce i czują ten ciężar, że kurczę, tyle ludzi przyszło, ja nie mogę ich zawieść, ja muszę zrobić coś więcej. Jak chcesz zrobić coś więcej i jeszcze ta presja jest większa, to może wyjść gorzej, niż byś to zrobił normalnie. Więc oczywiście ta atmosfera jest przydatna i wszyscy to podkreślają, że oni tu uwielbiają skakać, ale też domyślam się, że taki zawodnik, który nie jest w optymalnej formie, ta presja jest dwa razy większa i jeżeli ten poziom stresu jest za duży, on działa destrukcyjnie, niemobilizująco. Stres musi być. I tak Dawid, Kamil, każdy ten stres odczuwa, ale jak sobie umiesz z nim poradzić, on ci pomoże. Ale jeżeli jest za duży, to wtedy on po prostu działa destrukcyjnie. Dawid powiedział coś takiego po Bischofshofen, że stres i presja jest w mojej głowie. Jak ja to wyeliminuję, to tego nie ma, tak? To nie ludzie robią presję, tylko moja głowa. No to bardzo fajnie powiedział, być może każdy zawodnik też ma jakieś indywidualne odczucia, prawda? No Dawid pracuje z psychologiem, więc jakieś podejście ma i widać, że to przynosi efekty, bo mentalnie jest bardzo mocny. Co tu dużo mówić, głowa dla skoczka to jest podstawa. Możesz mieć mocne nogi, ale jeżeli głowa nie funkcjonuje, to najlepsza forma fizyczna ci nie pomoże. Ty wygrywasz zawody głową, bo w czołówce parszeta nie ma zawodników ze słabymi nogami, nieprzygotowanych, niewyspanych, co wrócili po imprezie. Tam wszystko jest na najwyższym poziomie. I teraz decydują te detale i właśnie głowa, strefa mentalna. I u Dawida przykładowo teraz funkcjonuje idealnie. Jeżeli on tak twierdzi, to świetnie, że on to potrafi ten stres wyeliminować. A czy to jest takie proste? To jest ogromnie trudne. Wygrywasz tu nie wiem, serię skoczni, wiesz, że może przejść do historii i zrób to tak, o. Dawid, jeden skok. Jeden skok, który może zawarzyć, że albo przedobrzysz, wylądujesz na buli, przecież Daniel André Tande, pamiętamy co się stało, albo przejdziesz do historii, więc to jest ogromna presja. Jeżeli sobie z tym radzisz, to wielkie brawa, bo twoja głowa pracuje tak, jak powinna. My patrzymy w telewizji, oglądamy te skoki, ale tak naprawdę, jeżeli się nie skoczyło nigdy, nie wiemy, o czym się mówi. Zresztą przykład Dawida Kubackiego. Nie łapie się, a za tydzień zaczyna być w czołówce. Co się zmienia w tak krótkim czasie? Dobre pytanie. Gdybyśmy tak wszyscy wiedzieli, to by byli sami mistrzowie świata, nie kończylibyśmy karier tak wcześnie. No, myślę, że na to nie ma jakiejś jednej odpowiedzi. No, każdy jest inny, każdy ma swoją historię i są przypadki, że z dnia na dzień możesz odpalić, a są przypadki, że rok się męczysz i po roku odpalisz, a są przypadki, że męczysz się 10 lat i już nie odpalisz i kończysz karierę. No, nie ma jakiejś jednej recepty złotego środka. No, u Dawida, pamiętam, był Engelberg przed świętami, gdzie już głosy były, sam że byłem sceptycznie nastawiony, że tu nie czterech skoczni, ojejku, coś u Dawida teraz nie bardzo z tą formą. Tydzień przerwy, przyjeżdża na turniej i jest na podium, prawda? Jak to się zmienia? Z kolei Kamil w Engelbergu wygrywa, jest w świetnej formie, mówimy tak, to jest faworyt na turniej czterech skoczni, no i turniej czterech skoczni nie poszedł Kamilowi tak, by chciał, więc no, nie przewidzisz tego, no czasami coś się zmienia z dnia na dzień, a czasami nie możesz tego zmienić. Jeden niuans, ułożenie ręki, inne ruszenie z belki pomaga, a czasami męczysz się, próbujesz na siłę i zmieniasz wszystko i dalej nie wychodzi. Czyli wiadomo, w skokach nadal nikt nic nie wie, o co chodzi. A dzisiaj w Zakopanem najlepszy stok, drugi był Kraft, a na trzecim miejscu Kubacki. A w Rzymie Roma Lazio 1-1. Go away. Oh, what do you say? Spinning out that is on my part. Bit a lot and a touch of dark. You got sneak attack from the Zodiac. But I see a high spot. Keep the breeze and go. Blow by blow and go away. Oh, what do you say? Program Trzeci Polskiego Radia. Bawiliśmy się w hokej podwodny, to teraz zostajemy w klimatach wodnych. Dziś w trzeciej stronie medalu postanowiliśmy zająć się, no właśnie, sportem, rekreacją, w każdym razie czynnością, która z roku na rok staje się coraz bardziej popularna. Morsowaniu przyjrzał się Mateusz Fusiarz. Jak zdefiniować sportową dyscyplinę? To rodzaj uprawianego sportu, który jest określony przez zasady i normy. Przykładowymi dyscyplinami są m.in. piłka nożna, narciarstwo alpejskie czy boks. Trudno powiedzieć, czy zaliczyć można do nich morsowanie. W Polsce zaczęto organizować nawet mistrzostwa kraju, a pierwszym mistrzem październikowych zawodów został Jarosław Komorowski, który w lodowatej wodzie spędził ponad 3 godziny. O rozstrzygnięcie zatem tej trudnej kwestii poprosiłem doktora Macieja Tabiszewskiego, lekarza kliniki Reha Sport w Warszawie. Myślę, że tutaj będzie bardzo dużo zależało od tego, jak kto pojmuje taką aktywność, natomiast w moim rozumieniu ja będę się upierał, że jednak jest to czynność bardziej nastawiona na dbanie o siebie, czy poprawienie sobie samopoczucia, zdrowia i tego typu rzeczy, niż sport de facto, no bo wchodzenie na przykład do ciepłej kąpieli, czy siedzenie w saunie, nie nazwiemy tego sportem, a siedzenie w zimnej wodzie, mimo że jest to rzeczywiście wyjście na zewnątrz i jakaś tam połączona z ze wszystkim dookoła aktywność. Nie jest oczywiście naszym zamiarem w trzeciej stronie medalu, żeby Państwa od morsowania odwodzić. Wręcz przeciwnie, zachęcamy. Tym bardziej, że po pierwsze, naprawdę okazji, żeby popluskać się w lodowatej wodzie jest teraz mnóstwo. W ten weekend w samych okolicach Warszawy znalazłem 6 różnych morsujących ekip. Po drugie, chyba ważniejsze, nie można kwestionować korzyści zdrowotnych, jakie niesie ze sobą ta forma aktywności. Raz jeszcze dr Maciej Tabiszewski. Udowodnione jest to, że rzeczywiście poprawia się samopoczucie, poprawia się odporność, poprawia się stan skóry. Jest wpływ ewidentny na poprawienie krążenia. Są dowody na to, że w jakimś stopniu obniża poziom cukru, czyli pomaga regulować sprawy związane właśnie z tą gospodarką cukrowo-insulinową. Mówi się też także o tym, że organizm, próbując wyrównać te temperatury, no bo ta termoregulacja jest bardzo ważna, zużywa na to dużo energii, to też obniża wagę, jeżeli jest to stosowane regularnie. Czy morsowanie to faktycznie taka frajda? Tak, potwierdzają ci, którzy do lodowatej wody wejść się odważyli. To jest naprawdę paradoksalnie uczucie pieczenia i parzenia, tak? Także najważniejsze w tym wszystkim to jest uspokojenie oddechu. Naturalnym odruchem to jest nerwówka, spięcie całego ciała, bo jest duży wyrzut adrenaliny i duży wyrzut kortyzolu. To powoduje takie bronienie się wewnętrzne. Jak się uspokoimy i to zimno zaprosimy do siebie i przestajemy z tym walczyć, to zaczyna się robić przyjemnie. To jest ciekawe, ponieważ nie czuje się tego, że jest się mokrym na ciele i trzeba się przekonać, że trzeba wytrzeć rękę, bo jest tak się przemarzniętym, że tego się nie czuje. Jak się stoi w takiej stojącej wodzie, to wokół ciała się wytwarza taka cieniutka warstwa trochę cieplejszej wody i po prostu mniej czuć chłód, który jest z jeziora. Jak się poruszy wtedy w jeziorze, to właśnie czuć, że ta woda wokół nie jest chłodniejsza, niż jak się stoi w miejscu. Są potwierdzone badania, które mówią, że dzięki takim kąpielom i przezwyciężaniu strachu przed zimnem, to działa przeciwdepresyjnie. Musi to coś dobrego robić organizmowi, bo nawet najmniejszego kataru po takich kąpielach nigdy nie miałam. Ja jestem teraz szczęśliwy. Nie jest mi zimno, tak bym chciał się czuć na co dzień, jak teraz. Oczywiście to minie. Ja generalnie nie lubię zimna, jestem ciepłolubny, aczkolwiek tak jak mówię, znam prozdrowotne aspekty morsowania, wiem ile mi to daje szczęścia w tej chwili, mimo że mną zaczyna telepać i dlatego to robię. Polecam wszystkim, nawet tym, którzy mówią, że nienawidzą zimna. Ja również nienawidzę zimna, nigdy nie lubiłem. Cóż, zimy i chłodu na zewnątrz trochę nam jeszcze zostało. Może 2020 rok to właśnie czas na spróbowanie morsowania? No ja nie wiem. Może być zdrowe, ale wchodzić do wody tylko po to, żeby poczuć cieplejszą warstewkę obok siebie. Chociaż niektórzy, ci, którzy wchodzą, mówią, że to fajne. No, jak ktoś chce spróbować, to zapraszamy. Ale w tym roku ciepło przecież. Passion, innocence and fashion, revolutionary. Za 11 minut godzina 19, za 11 minut się rozstaniemy, ale zanim się rozstaniemy, to jeszcze o piłce tej przez duże P. Posłuchajmy na początek, przenieśmy się do Hiszpanii, tam czarna sobota Barcelony. Nowe miotła póki co nie posprzątała jeszcze Barcelony. Quique Setién z pewnością inaczej wyobrażał sobie początek pracy. Tydzień temu wymęczone zwycięstwo 1-0 z Granadą po błysku Messiego. W środku tygodnia zawstydzający mecz w pucharze z trzecioligową Ibizą, w którym w samej końcówce zwycięstwo 2-1 zapewnił Griezmann. A wczoraj? Masa podań, bo blisko 900, 74% posiadanie piłki i jak najbardziej zasłużona porażka z Walencją. Gospodarze jak już mieli piłkę, to przynajmniej wiedzieli co z nią zrobić, dzięki czemu wygrali 2-0, co w sumie i tak było niskim wymiarem kary. Zawodnicy nie zrozumieli niektórych rzeczy, być może nie wyjaśniliśmy ich właściwie. Czym innym jest schemat na tablicy, a czym innym sytuacja na boisku. W przerwie dopowiedzieliśmy kilka rzeczy, jednak ponieśliśmy bolesną porażkę. Przyznawał po meczu z rozbrajającą szczerością trener Barcelony. Ta porażka boli podwójnie, ponieważ w przypadku wieczornej wygranej Realu Barcelona straci pozycję lidera, a w obecnej formie może być już trudno na nią wrócić. W ubiegłym sezonie schematy Juliana Lopetegiego nie trafiały do zawodników Realu. Te, które stosuje obecnie w Sewilli, przynoszą zakładane efekty. Może to też kwestia nieco niższych oczekiwań. Fakty są jednak takie, że jego zawodnicy dzielnie trzymają się w czołówce ligi. Wczoraj ze spokojem odprawili Granadę 2-0. Zagraliśmy naprawdę bardzo dobry mecz. Pierwsza połowa była znakomita w naszym wykonaniu. W drugiej już bardziej pilnowaliśmy wyniku. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo to był kompletny mecz zarówno w ofensywie, jak i w defensywie. Tanto ofensiva como defensivamente. Sevilla dzięki tej wygranej odskoczyła od Atletico Madryt i zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Podopieczni Diego Simeone dzisiaj znowu zawiedli, tylko bezbramkowo remisując z przedostatnim w tabeli Leganes. A na pozostałych stadionach? Wygrane. 2-0 Osasuny z Levante, 2-1 Villarrealu z Deportivo Alaves i remis 1-1 w spotkaniu Espanyolu z Atletikiem Bilbao. Na zakończenie 21. kolejki Real Madryt powalczy o fotel lidera w wyjazdowym meczu z Realem Valladolid. Początek tego spotkania o godzinie 21. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foremniak. Dobrze, to w takim razie co działo się w Italii, co się działo na Półwyspie Apenińskim? Incredibile di Totti. Forse non sarà una canzone. Francesco Totti. Fiorentina zdobyła punkt dzięki natchnionej grze Drągowskiego. Obronił karnego i trzy strzały w sytuacjach wydawałoby się beznadziejnych. Włoska prasa zaliczyła interwencję Polaka do futbolowych zjawisk nadprzyrodzonych. Za grę otrzymał od La Gazzetta dello Sport rzadko spotykaną notę 8. Natomiast Milan wygrał w piątek w Brescia po ciężkiej walce. Dziennikarze prosili trenera Pioli, by odniósł się do przytaczanych przez włoskie media słów ojca polskiego napastnika. Pan Władysław powiedział, że jego syn chce być w formie na Mistrzostwa Europy, więc nie chce być rezerwowym i chętnie odejdzie, zwłaszcza, że interesuje się nim wiele klubów. Jeśli chodzi o wypowiedź taty Piątka, to szczerze mówiąc nie chcę tego komentować, to mnie mało interesuje. Sytuacja Piątka, o której znów pisze dziś La Gazzetta, jest bardzo trudna, bo Milan gotów jest go sprzedać, ale nikt nie chce zapłacić za Polaka 30 milionów euro. Kluby zainteresowane są wyłącznie wypożyczeniem. To z kolei nie interesuje Milanu. Co więcej, Ibrahimowicz, który w Milanie jest ważniejszy od trenera, woli grać z Leao niż z Piątkiem. Więc jeśli nic się nie zmieni, to Polak może przesiedzieć na ławce rezerwowych do końca sezonu i zapomnieć o Mistrzostwach Europy. W równie nieciekawej sytuacji jest trener Torino Mazzari. Jego zespół przegrał u siebie z Atalantą aż 0-7 i najpewniej szkoleniowiec straci pracę. Ale wszystko, co w tej kolejce najciekawsze, czeka nas wieczorem. Napoli zagrał u siebie z Juventusem, mają grać Zieliński i Milik. Trener Gattuso widzi czarno. Powiada, że już na samą myśl o pojedynku z Juventusem boli go głowa, a co dopiero, gdy przyjdzie zagrać. W tej chwili na stadionie olimpijskim w Rzymie trwają derby Roma-Lazio. A jeśli chodzi o niespodzianki, to dziś na San Siro wicelider Inter stracił 2 punkty, remisując z Cagliari 1-1. A na dodatek Lautaro, który za faul dostał żółtą kartkę, a za pyskowanie czerwoną. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. W meczu Werony gola strzelił Paweł Dawidowicz. Werona wygrała 3-0 z Lecce. No a co ciekawego w Bundeslidze? Zaczęło się od spotkania w piątek. Borussia Dortmund pokonała FC Köln 5-1. No i znowu 2 gole niesamowitego Haalanda. A wczoraj w najciekawszych spotkaniach, tych, które miały wpływ na układ tabeli, Eintracht Frankfurt wygrał z RB Lipsk 2-0. Przypomnijmy, że Lipsk jest liderem tabeli, ma 40 punktów po 19 spotkaniach. Zajmujący drugie miejsce Bayern Monachium, który ma teraz o punkt tylko mniej, wygrał pewnie z Schalke 5-0, a pierwszego gola i jedynego swojego w tym meczu zdobył Robert Lewandowski. Borussia Mönchengladbach pokonała Mainz 3-1, a Union Berlin wygrał z Augsburgiem 2-0. W Anglii grali w Pucharze Anglii właśnie w czwartej rundzie. Manchester City pokonał dzisiaj 4-0 Fulham, Manchester United 6-0 Tranmere, Liverpool prowadzi do przerwy z Shrewsbury 1-0. Wczoraj gol Kamila Grosickiego, no ale Hull przegrał 1-2 z Chelsea. I to powoli wszystko na dzisiaj. Już za 5 minut godzina 19. Przypomnę informacje dnia. Dominacja, zwycięstwo. Jak na to spojrzymy w Zakopanem polskich skoczków. Kamil Stoch pierwszy po dzisiejszym konkursie indywidualnym. Stefan Kraft na drugim miejscu, a na trzecim Dawid Kubacki, który prowadził po pierwszej serii, ale w tej drugiej lepiej po prostu poszło Kamilowi, tak możemy powiedzieć. W trzeciej stronie medalu to na dzisiaj wszystko. Anna Regulska, Piotr Łodej, Adam Malecki i Tomasz Gorazdowski. Dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień. Can't touch this. Yeah, that's how we living and you know. Can't touch this. Look in my eyes, man. You can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Can't touch this. Fresh new kicks and bands. You got it like that. Now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a fire girl and catch this beat while it's rolling. Hold on. Pump a little bit and let the noise go on like that. Like that. Pull a little bit just to bump on back. Let them know that you're too much. And this is a beat they can't touch. Touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You talk about the hammer, you're talking about a show that's hot and tight. Singles are sweating, so pass them a white or a tape. To learn what it's gonna take in the 90s to burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That's word, because you know. Can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is thin. If you can't prove this, then you probably are getting some way. Autopromocja. Tu są obozy śmierci, gdzie Żydów zabijają na miejscu. My mamy kontakty. My możemy panu ułatwić. To jest niebezpieczne, ale może się uda. Czuł pan pojechał? No i naturalnie. W przeddzień rocznicy wyzwolenia Auschwitz wspominamy Jana Karskiego. Kurier Polskiego Państwa Podziemnego, człowiek, który próbował powstrzymać Holokaust, stał się bohaterem komiksów, filmów, spektakli teatralnych i powieści. Czy jest szansa, żeby usłyszał o nim cały świat? O tym porozmawiamy z dyrektorem Muzeum Historii Polski Robertem Kostrą i Ewą Junczyk-Ziomecką z Fundacji Jana Karskiego. Zapraszam. Dziś, tuż po 20:00, Kwestia Kultury, Mariusz Cieślik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup pralkę Samsung z niezawodnym silnikiem inwerterowym i załadunkiem prania aż 8 kg w wyprzedażowej cenie 1449 zł, oszczędzając 250 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie. To wyzwania dla naszej odporności.